राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम चाहते हैं तो सीधी सरल बात है कि ये संसार मेरा नहीं है और संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए और संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये नहीं आवे ख्याल में तो शरीर मेरा नहीं है और शरीर की मेरे को आवश्यकता नहीं है और शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। आप लोग अनुभव करें कि अपना शरीर मानते हो, इस पर आपका अधिकार है। शरीर को जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं बना सकते नहीं रख सकते तो इसका अधिकार नहीं है ना। अपना अनुभव है ये, इस अनुभव का आदर करें, आप इसको महत्व दें। जैसे पढ़ाई वाले पढ़ाई का आदर करते हैं, धन कमाने वाले धन का आदर करते हैं, संसार में वाह वाह चाहने वाह वाह चाहते हैं, मिनिस्ट्री चाहने वाले मिनिस्ट्री का आदर करते हैं कि ये बड़ी भाई चीज है। ऐसे शरीर हमारे नहीं है, इसको महत्व दें आप। शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है और शरीर से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। शरीर से सेवा करने से उसे लाभ होगा। जैसे मशीन है तो मशीन से कमा लेते हैं वो पैसा हमारा, मशीन क्या है, मशीन तो कमाई है। ऐसे शरीर सूर सूर कारण इसे सेवा कर दे तो सेवा का नतीजा अच्छा होगा। तो ये मिली हुई चीज है, जैसे घड़ा भरा हुआ है, मटकी भरी हुई है, आओ जो ठंडा पानी पिला दो तो मटकी से हमें क्या मतलब है, मतलब ठंडा पानी से बस खत्म हुआ। शरीर हमारा नहीं, मटके उठाए करेंगे। शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है, मुख्य बात है। तो शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। आपके लिए शरीर होगा, छूट जाएगा तो क्या दशा होगी, छूटेगा जरूर, तो अपने लिए मानने से क्या फायदा, निहाल हो जाओगे। शरीर पर हमारे को अधिकार नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। शरीर संसार एक है, संसार की सेवा करो, शरीर की भी सेवा कर दो। संसार अपना न मानो, अपना मान सकते अपना न मानो, शरीर को अपना न मानो। संसार अपने लिए नहीं है, अपने लिए संसार को मानता है वो फंसेगा ही, दुख पावेगा ही, नियम है। कोई संसार को अपना मान करके संसार से सुख लेकर के कोई सुख हुआ है आज तक, इतिहास बता दो कोई। संसार को अपना मानना, संसार से सुख लेना, संसार पर अधिकार करने से कोई भी आज तक सुखी हुआ है क्या इतिहास में, तो फिर कैसे सुखी हो जाएंगे आप राम। तो संसार शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, शरीर से हमें कुछ लेना नहीं है। संसार की सेवा से संसार की सेवा है, शरीर की सेवा कर दे, खाना पीना दे दिया, कपड़ा दे दिया, आराम दे दिया और काम लो इससे। जैसे घोड़ा रखा तो दाना दे दिया, घास दे दिया, काम लो। अरे काम तो लेते नहीं और सेवा करते क्या फायदा। शरीर हमारा नहीं है, है हमारा, रख लोगे, बना लोगे, चाहे जो कर लोगे, हमारा अधिकार नहीं इस बात से। ये नहीं सही समझा ना कुछ नहीं, संसार की सेवा कर रहे, संसार की सेवा कर रहे। संसार का एक अंग है, बहुत छोटा अंश शरीर है, संसार की सेवा करना है। तो शरीर पर संसार पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, संसार से कुछ मिलने वाला है, कुछ चाहना नहीं करना है, और संसार पर अधिकार नहीं हमारा, संसार हमारा नहीं है। संसार से मिलने वाला तीन बात, तीन शरीर से रहने न रहने पर भी संसार की सेवा करना है, क्योंकि संसार से शरीर मिला है, इसका ऋण है आप पर, तो संसार से शरीर की सेवा कर दो, शरीर से पदार्थ वाले पदार्थ दो, दान दो और सही से घटकर प्रशंसा करो, क्योंकि ये मिला है तो ऋण उतारो, नया मान करो तो और ऋण नया हो जाएगा। इतनी सी बात है। कल्याण करना हो, उद्धार करना हो, तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो तो ये उपाय है, ये अशुभ उपाय है, रामबाण उपाय है। ऐसा बढ़िया उपाय है। संसार हमारा नहीं है, संसार से हमें लेना नहीं है, संसार पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। संसार का अधिकार त्याग, क्या त्याग करे, अधिकार है ही नहीं, क्या त्याग करे। कुटुंब पर कोई अधिकार अपना है ही नहीं, क्या त्याग करोगे। रुपयों पर पैसों पर आपका अधिकार है ही नहीं, क्या त्याग करोगे। अधिकार था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, त्याग क्या करोगे, है ही नहीं। तो संसार की वस्तुओं पर, संसार पर हमारा अधिकार नहीं है, और ये हम हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ लेना नहीं है इसे। और सेवा करनी, क्योंकि पहले संसार को अपना माना, इस बात संसार से सेवा करना है, ऋण है ये, सेवा करते हैं, ऋण उतर गया, लेना गया, क्या अपना क्या ही है। संसार की सेवा करनी सबकी, अब जो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, जो अपने पास अपना देखता है उसे सेवा करना, अपना नहीं मानना, ना सेवा सामग्री को अपनी मानना है, ना सेवा करना उनको अपना मानना है, सेवा करना है, ऋण उतारना है, आप छोड़िए, आप आधा मिटानी है। ये लोग में कहते हैं ना, ये काला चाबी है तो देना पड़ेगा भाई, काला चाबी है तो देना पड़ेगा भाई। ऐसे इतनी बात है कि जो भगवान मेरा ये बात सिद्ध हो जाएगी आप सब। संसार को अपना मानो और भगवान को अपना मानो, सिद्ध नहीं हो गई। सुन लो अच्छी लगेगी बात, तो सच्ची अच्छी लगती है, पदार्थ बढ़िया, मिठाई अच्छी लगती है, पर भूख न होने से पचते नहीं तो वो रोग पैदा करती है, पचती है भूख से, भूख लगती है, अपना कोई नहीं है तो भूख लगती है भगवान की, संसार अपना मन से संसार की भूख रहेगी, भगवान की भूख नहीं लगेगी, हमारा नहीं है हमारे लिए नहीं, भूख लग जाएगी संसार में, न्याय हो जाओ कि कल्याण हो जाएगा। तो संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है यार, और हमें संसार को लेना नहीं है, शरीर से लेना नहीं है, शरीर की सेवा करते रहिए, संसार की सेवा करते रहिए। संसार से लेने की इच्छा वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, कारण गुण संगों से सदसत योनि जन्मसु, गुणों के साथ संग रखोगे, संसार त्रिगुण में है, सत्वरतम में तो संसार और क्या है, गुणों का संग जन्म मन देने वाला है, असंगदार असंग ही आपका स्वरूप है, हमारा संग नहीं, इसका चाहिए नहीं, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमें लेना नहीं है, ऐसे कुछ भी असंग आ जाएगी, असंगता ही परमात्मा साथ स्वरूप, असंग रूप आपके स्वरूप स्थिति हो जाएगी, जब संग छोड़ोगे तो असंगता होगी कि नहीं, और असंग स्वरूप है अपना, संग रहते हुए असंग का चिंतन करो, बातें करो तो नहीं होगा, नहीं उससे बातें करते रहो, चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, चिंतन में शरीर के साथ लड़नी पड़ेगी, मन बुद्धि इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी, अब सहायता लेनी पड़ेगी, उसे त्याग कैसे होगा, सहायता के बिना कुछ कर सकते हो क्या, असत के सहायता के बिना कुछ कर सकते हो, सहायता लोग उसे त्याग कैसे होगा, उसी तो गर्ज होगी, गर्द गधे ने बाप करे, पाप कट जाए, पाप कट जाए, मौत हो जाएगी, आग हो जाएगा, सच्ची बात है, आपके जचे न जचे बात अलग है, बात सच्ची है, अपना है कोई है नहीं उसको अपना माने तो बेईमानी होती है ना, अरे बेईमान का कल्याण होगा, शरीर को साथ रख सकते हो, आप शरीर के साथ रह सकते हो, उस शरीर को अपना माना, शरीर को पाला कर पाल पोष किया, आराम दिया, बड़े बच्चों बिछाए, बेश हुआ, तेल फुले लगाया, अच्छा लगा दिया, सजा दिया, खूब जता क्या हो जाएगा, कोई आफत है। मैं निषेध नहीं करता हूँ कि ऐसे समारोह अच्छी बात है, परंतु इसमें लग गई क्या ढंग से, ये तो मिला है उद्धार के लिए, यदि सेवा करने से संसार में लगने से संसार के साथ गुणा गुणे से वर्तन तेज के साथ लग जाने से काम हो जाएगा, आप उद्धार हो जाएगा। त्यागा शांति अनंतरम, ये त्याग है, बाबू जी बन गया, स्वांग है, स्वांग तो नाटक में कई करे बहु रुपये कई करते हैं, स्वांग जग स्वांग बैराग सारा होता है, जग स्वांग बैराग सारा, जग तो स्वांग बैराग ये बैराग जो नग और शिखा केश विशाला ते तपस्व प्रसिद्ध कवि काला त्याग रह तो हे लाजन आवे नाम धरा यो फकीर, अरे तो ही लाजन आवे घर में तो ही रावण मिलती लोक जिमावे खीर, अरे तो ही लाजन आवे नाम धरा यो फकीर, घर में कपड़ा पूरा नहीं मिलता, रोटी पूरी नहीं मिलती, पुष्प पूरी नहीं मिलती, आराम पूरा नहीं मिलता, मकान पूरा नहीं मिलता, सवारी पूरी नहीं मिलती, सुविधा की चीज मिलती नहीं, असुविधा की चीज मिल गई फकीर हो गया, सुविधा में तो कुत्ता ही राजी हो जाए, सूर राजी हो जाए, भैंसा भी राजी हो जाए, गधा भी राजी हो जाए, उनसे बढ़कर क्या चीज हुई, सुख सुविधा के लिए साधु होता है वो कल्याण कभी कर सकता ही नहीं, कभी कल्याण नहीं होगा, कल्याण तभी होगा सुख सुविधा का छाड़ करके भगवान में लगेगा, और संसार की सेवा कर दो, क्या संसार का त्याग कर दो, मन शरीर संसार क्या है, सूर सूर काल शरीर ये संसार है, एक लड़की के साथ संबंध होने से कोई सासुर कोई ससुर कोई सालार कोई सालीर कोई सलाहीर मेरा कई संबंध हो जाए, एक संबंध छोड़ा खत्म, शरीर के साथ संबंध होने से सब संसार के साथ संबंध है पूरा, ये संबंध छोड़ा जयराम जी, किसी के साथ संबंध कोई नहीं है, संबंध छोड़ने का तरीका है कि मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, हमें लेना कुछ नहीं है और मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर अधिकार है तो बताओ कोई, आप इतने बैठे जिसमें शरीर पर अधिकार है, आपका स्वातंत्र्य है, आपका आधिपत्य चलता है क्या, शरीर को जैसा चाहो वैसे बढ़ा लोगे, शरीर को जैसा रखता हो वैसा रख लोगे और सदा साथ रख लोगे शरीर को, अथवा आप शरीर के साथ सदा रह सकते हो, तो अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब ही तय, पहले से छोड़ दो बस ठीक है, साधु विचार कर भले समझ या दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, तो अच्छा ढूंढना ही है, सीधी सरल बात है, बहुत सुगम बात, करना चाहे तो नहीं करना चाहे तो बहुत कठिन है बड़ी भाई, नहीं चाहने पर कोई काम नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं, चाहते ही नहीं, विश्वास दे अपने शरीर से कुछ नहीं लेना, संसार से सेवा करना है, क्यों सेवा ली है, शरीर लिया है, आराम लिया है, इस बात से शरीर है संसार के लिए, विद्या ली है इस बात विद्या से सेवा करो, योग्यता ली है तो विद्या से सेवा करो, बल लिया है तो बल से सेवा करो, अपने पास जो कुछ है वो लिया हुआ है तो दे दो, जो ईमानदारी रह जाए, ईमानदारी रही मुक्ति हुई, बेईमानी करी बंधन हुआ, जितनी बात है, शरीर अपना मानते हो वो शंका हो तो बोलो अपना है क्या शरीर है, शरीर पर अपना आधिपत्य चलता है क्या, अपना वर्ष चलता है क्या, हमारी मालकियत चलती है क्या, हमारे कैसे हम कहें यहाँ बिना से हम राजा है कि थोड़ा आगे दे मकान जमीन दे दो, जमीन तो दे सकते, मालिक हम है कि पाल दे माता खराब हो गया, कि ठीक है फिर तो चलता ही नहीं, हमारी हमारी है। जिसको वो धन अपना मानते हो, कुटुंब अपना मानते हो, घर अपना मानते हो, शरीर को अपना मानते हो, तो इस पर अपना आधिपत्य चलता है क्या? इस पर स्थाई आप शरीर के साथ रहोगे, आप साथ सही रहेगा, पहले सही नहीं रहा साथ में अपनी। कई बार ये वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। वियोग नित्य, इस वियोग को स्वीकार से योग स्वतः हो जाएगा। याद करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, व्याकरण दे दो मेरी तरफ तो सुना दे, लोगों ने लोग इकट्ठा हो जाएगा, सुन जाएगा। मारवाड़ी जो है महाराज कितनी कथा करो, ऊनियों खोटी करता हूँ, लोग दिख रहे नहीं, ऊन दिख रहे पूड़िया बना रहे नहीं, तो ऊन खोटी करता है। तो कथा है हमारी, पढ़े कितना हो घर खो भी देता, कथा कहती कर दो खोटी कर देना काम से, समझे पढ़ाई, समझे पढ़ाई इतनी पढ़ा है, घर खोवे जितनी पढ़ाई करी है, कोई ला कर ऊपर लिख कर दस्तावेज बोलो दस्तखत करो, दस्तखत कर ऊपर क्या लिखे, पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, दस्तखत कर देगा ऊपर दिखा सही दस्तखत अपना, घर खोवे जितनी पढ़ाई, लोगों ने खोटी कर दे, ऊन खोटी कर दे, जितने कथा बिचारे तो मैं ऊन भी घंटी काम करती चल खोटी कर दी। तो साधु हो गया साहब, सुख से रोटी मिल जा रही, खावण में घी खिचड़ी ओढ़ने है स्वर, चलो पूछे मुक्त गुरु जी ने की मुक्ति आई है और तो। खावण में घी खिचड़ी बढ़िया बढ़िया रोटी साग हाँ बैठन है, खावण है माल बैठन है पाठ चाहे बोटे मोटी दोनों दोनों ठाट साधु हो गया सर। हमारे को तो बहुत मिलता है भाई, माल मिलता है, जगह मिलती है, आराम मिलता है, इतने में राजी हो जाना ठीक है, मिलता है ठीक है, निर्वाह करना है, निर्वाह करना तो है ही, निर्वाह मात्र के लिए चीज लेने से पाप नहीं लगता, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। मान बढ़िया सा महाराज, महाराज कर दिया, नमस्कार नहीं करे तो पारा चढ़ जाए, क्या आदमी सभ्य आदमी असभ्य आदमी कहेगा, ये तो असभ्य आप सभ्य हो गए, नमस्कार नहीं किया हमारे को, बोलो हम ब्राह्मण है, हम साधु है, नमस्कार नहीं करते, आसनी नहीं है हमारे को, भाई ये बात है अपना नहीं है, अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई ना ना ना ना कोई नहीं, शरीर है न मन है न इंद्रिया है न प्राण है, सारे धन है न संपत्ति है न वैभव है न राज्य है, कोई दूसरा न कोई, कोई मेरा नहीं है, अनन्य आश्रित जंतु माम, अन्य होने से अनन्य कैसे हो जाएंगे, अन्य हमारा होगा तो अनन्य हो जाएगा, अनन्य आश्रित अनन्य चेता सत्म तस्य हम सुलभा, अन्य को अपना मानते रहेंगे मुक्ति हो जाएगी, तो सब हो जानी चाहिए। कुत्ता भी अपने घर मानता है, कुत्ता दे कुत्ता घुरा रहे मैं बैठो तुम क्यों आया, उसमें घर का मालिक में फर्क क्या है, कृपा करना, मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, एक बात सलाह देता हूँ, क्षमा मांगना आप क्षमा दे, क्षमा कर देना, माफ कर देना, अपनी अपनी सोचो, स्वयं विचार करो कि हमारा क्या है संसार में, बिल्कुल आए थे नंग धड़ंग जाओगे देव वो लोग जलाएंगे, क्या ले जाओगे शरीर, संसार के साथ आप रह सकते हो क्या, आप इनके साथ रख सकते हो क्या, तो पीछे बेइज्जती हो तो पहले छोड़ दे, इज्जत रह जाए, नहीं तो फजीती होने वाली है, साथ रहना तो है नहीं, निकालें निकलना ही पड़ेगा। तो पहले से ही अब तैयार रहे, क्यों अपमान करावे, क्यों अपने अपनी फजीती क्यों करावे अपने, ये बात है महाराज सीधी सरल एकदम शुद्ध आई। इसमें कोई शंका नहीं है, शंका तो करो आप, इसमें कोई संदेह है क्या? निसंदेह बात को मान लो, भीतर से स्वीकार कर लो, सुनते हैं मानते नहीं, भगवान की संतों की शास्त्रों की संतों की महात्माओं की बातें है, वो मैंने तो सीखी है, पढ़ी है, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सुना देता हूँ, डाक में बांटे नहीं, ये कार्ड दे दिया, किसी लिफाफा दे दिया, किसी को रुपया दे दिया, घर से दे रहे हो तुम्हारा कागज आया, ले जाओ भाई, तुम्हारा समाचार है, ले जाओ बांट दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ईमानदारी की मुक्ति हो जाती, बेईमान का बंधन हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम।